أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. الله جل جلاله بدء آياتنا كم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لتسلی ورغی او اشاره کوي دې خبرې ته چې مهنت به پکاري اگر چې لک خلق ایمان راوړي او مهنت به کول پکاري مقابله به پکاري لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا ورا چیاغه د بارم ډیرو کم خلکو داغه تصدیق کړه او پاغه باندې ایمان راوړل. نو الله فرمای په ما امنا تصدیق نو کړه له موسی د موسی علیه السلام الا ذریه مگر اغلغو اجوانان خلکو اغلغو خلکو. نو بازو شبان ذکر کرده ده جوانان او بازو دو ذریت مانا قلیل کرده ده لکل تفسیر خازن او اشرف علی تانوی رحمت اللہ علی ذریت پا مانا ده قلیل رازینو مانا ده اشوات تصدیق نو کرده الا ذریتن مگر غلقو خلقو من قومهی ده قوم ده موسیٰ علیہ السلام. یو مانا ده چې دا لکه خلق د جانه مراد دی. نو بازو لیکلی دی چې دا د شروع شروع واقعیا دا شروع شروع کې بنی اسرائیلو کې لګو خلکو ایمان راوړل. نو من قومه کې قومه نه مراد موسی د موسی علیه السلام قوم دی یعنی بنی اسرائیل. پاره کې لګو خلکو ایمان راوړل داغی وجه الله ذکر کئی علا خوف من فرعون دا وجه دا یری دا فرعون نا وملئهم دا سردارانو دا دینا ان یفتنا هم دا چه قتل بکی دیلر او عذاب بور کی دیلر. زکر فرعون سرکش انسانو اغد دی لکانو قتل کڑی و جینا کیب ہے جو اندائی پر خودی ترہ ترہ عذابون بنی اسرائیلو تور کڑی انو اللہوی پیغمبران لگو خلقو ایمان روڑے موسیٰ علیہ السلام د محنت پا مقابلہ کی نو تسلی شوا. او بعضی مفسرین بلکہ اکثر دا طرف تروح جان دے چی دا قومی نا مراد قوم دا فرعون دے لگو انت خلقو دا قوم دا فرعون نا ایمان روڑے بنی اسرائیل ہوئے ٹولو روڑے ہو او قومی ہی کی ہی زمیر نا مراد اغا فرعون ده نو ده فرعون ده قوم نه لگو خلقو ایمان راوڑه. لکه باغی که ده فرعون بی بی موا ده اغا ده لور اغا مشاته چه کم بی ویخته منگزول اغا موا او ده کرنگی ده اغا خازین چوکی دارا مختلف یوسو کسانو او یو بکی اغا رجل مومن و سلو رشته مسی پارا که با ده اغا بیان راشی دا مختلف بیانات دی د موسی علیہ السلام په حق کې او دا کرانګي هغه جادوګرانو چې هغه ایمان راوړلو. نو الله پرمای تصدیق نو کړه د موسی علیہ السلام مگر صرف لګون ته خلقو د قوم د فرعون ولی علی خوف من فرعون زکه دی کې دا یره د آل د فرعون و ملئهم او د اشراف او خلقو د دینا ان یفتنهم دا چې وا بړی دی د ایمان نه به واپس واړی یا بدی ته نقصان او رسې قتل به کی فتنه کې به ورځین دی وجه نه ډیرو خلکو پای کی ایمان راغله. نه مهنت به پکاري ولی ایمان راړ نه یو خدای فرعون نه ریدل الله وی دا غنه ګوره اس یې رانه. موسی علی السلام مقابل کې فرعون او خدای په کوئی و ان فرعون لعال فی الارض یقینا فرعون جو دا ډیر لوی تجاوز کوونکی او ډیر لوی متکبر انسانو فل ارض پزمکه کې یعنی پزمکه د مصر کې یا بواخلو پټول ازمکه کې زکه د دو د ربوبیت دا وکړی وا انا ربکم الاعلى ذل وی پالون کې ما صرف د رب نه د ربوبیت اعلی دا وای کړو نو الله وی یره ته زکه کولا زکه د ډېر متکبر انسانو پرې مصر کې یا پرې زمکه کې و انه لمن المسرفین او یقینا دا فرعون چې او خام مخاد تجاوز کون کنو دا الله د احکاماتو نه تجاوز کړو د انساني حدود نه تجاوز کړو سزاګانیم د انساني حدود مطابق نه دي د متجاوزین نو دا الله د حدود او پولی کراس کړي نو لګو خلکو ایمان راوړو او بیا یریدا لکمخ کې تیر شو موسی علی السلام ته د قوم ویلو چې اوزینا من قبل وزینا من قبل ومن بعد ان تاتینا مونږ ته مخکم zarar را کړی دا چې ترالینو اوس مونږ ته zarar پیران را کوي اوس نه بریږي ځکه مخکې د موسی علی السلام دراتلو دی یارینا هغه بنی اسرائیل قتل کړو چې بیا موسی علی السلام راغې نبیادو چې کله هغه ایمان راړ نبی سرکشی او قتل عام شروع کو نو موسی علیه السلام قوم ته تسلی ورکړی و هغه تسلی الله ذکر کوي چې هر کله د قوم اغیرم اولیدا موسی علیہ السلام چې قوم خویریږي فرعون سرکش انسان دی متجاوز انسان دی قوم سره مسلمانانو سره یره ده نو تسلی ورکول پکاره جماعت ته نو موسی علیہ السلام خپل ټولګی ته اغی ته تسلی ورکړه وقاله موسی علیہ السلام وی یا قوم ای قوم زما ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو ایمان راولی بالله په الله تعالی باندې نو ک تاسو ایمان راولی نو د ایمان تقاضی سدی دا نه چې دا غي په ایمان کې شک او منافقان ک ایمان هم راولی نو د ایمان تقاضی د تهم یعنی تاسو مؤمنان یې او د ایمان تقاضه سدا فعلیه خاص په د الله باندې نه په دنیاوی اسباب باندې چې د فرعون سره شي دي د فرعون سره دی د فرعون په طاقت کې دي پاغه نه هغه تم ګوره خاص په الله باندې توکل او اعتماد وکې ان کنتم مسلمین کچره تاسو د الله حکم تغاړه کې هودن کې تاسو کې ایمان هم وی او تاسو کې اسلام هم وی د الله تابعدار وې نو د اسلام او د ایمان تقاضا ده چې انسان بیا ظاهری اسباب باندې نظر نه ساتي بلکې دا اغه نظر اگر چې اسباب اختیاری هو توکل او اعتماد اغه په الله باندې وي تاسو خیال لې دا توکل لفظ قران هم ډېر استعمالوي او حدیث هم چټولو غوري سمره دعاګانې چې غوري د کور نه جوزینه بسم الله توکل تو علی الله واستوزه گاډه در سره ده هر شی در سره ده خو نظر بده چې ته اعتماد می خدای پتا ده پدې شي می اعتماد نشته نور دعاګانو غوري د نبی اسلام سنت دعاګانې ټول کې دغه ده توکل تو عليه توکل تو وهو رب العرش العظیم پیغمبر تم الله وای چې وای چې ته وای دا خبره کو چې زما توکل بچا ده پر رب در رب د عرش عظیم باندې نو د مسلمان اصل نظریه دارا او مسلمان روان په روحانی طاقت باندې دی په یو ایمانی طاقت باندې دی داغه طاقت د وجنه د جهاد هم چلیږي د ارسه چلیږي امریکا دا الحمدلله روانه ده د افغانستان سلور د حکومتونه نیټو ته ویل کیږي او زاده شکست تسلیم کو پسوار لس پینزل لس پاړس کا لګي یو چنګ طالبان اغي اونوال خدا شاته د الله امداد وین نو مسلمان اعتماد په الله پکار ده نو موسی علیہ السلام تو سلام هم قوم ته ویچې ده تمه ګوره کده عالی دې د سره ډېر اسباب دي فعليه توکل تاسو اعتماد په الله وکه ان کنتم مسلمین دام دک خبره ده چې تاسو مسلمان یې نه د اسلام تک آزاد ده چې په الله اعتماد ساتي نو بنی اسرائیل هم سرکشه او جکم پکې مسلمانانو سه یک لک خلکو بس ای په جواب کې وې فقالوا علی الله خاص په دې الله باندې نه په بل چا باندې توکل نه مونږ اعتماد کړو زمونږ په الله تعالی باندې اعتماد دی بس مونږ په توکل کو او بیا دعا وکړه ربنا ای رب زمونږه که څوک چې دعا وکړه توکل چې زړیو کې اعتماد دعاګانو ته ضرورت نشته نو یاد ساته دعا د توکل منافی نه ده دعا او اسباب د توکل منافی نه دي نبی علیہ السلام د بدر میدان تم تلو جنگی دم صحابم و توری عرسمو ورسره دعاگان ام کول اللہ سی وجد کلو. روحانی اسباب یا مادی اسباب اختیارول دا د توکل منافی ندی، توکل دیتا وی چیتا پا آگی اعتماد نکے، اعتماد پا اللہ کے، نو دعا دا توکل منافی ندی. نو دی دعا اکلا ربنا اے پالون کی ازمنگا لا تجعلنا یا اللہ تمنگا مگر زی فتنة للقوم الظالمین، فتنة دا قوم ظالمانو دا پارا. نو یا خدا چی فتنة دام دا چی دا انسان دین برباد شی، مونگا دا دین نوالی بربادم کنو خدای پاکا تا دا سیما کن. او فتنة دام خدای پاکا کجرده پا مونگا باندی غالب شی غلب او مومی، نو خلق بدا گمانو کی چی دا پیرغان زک غلب او مونتا چی دا پا حق بانده دی، نو دا به خلکو د پر پتنه شو مونږه یو ازمایش بشو، خلق به په گمراهی کې اختشی چې پیران په حق باندې دی. نو خدای په کومه فتنه او ازمایش هغه مګر زه د قوم ظالمانو لپاره مونږ دا غي لاندې مراولې، خدای مونږ دا غي د وجنه فتنه کې کېما. ربنا ای رب زمونږه لا تجعلنا فتنه، مونږ مګر زه فتنه للقوم الظالمین د قوم ظالمانو لپاره. ونجنا برحمتک، خدای مونږ ته نجات راکې برحمتک پر رحمت او پر مهربانه ستا سره ای الله، من القوم الكافرین د قوم کافرانو. نو دا دعا وکړه بنی اسرائیل چې خدای مونږ د دینه بچی. الله جل جلاله بس دعا قبولولا، نور پسې آیات کې د دعا اسباب بیانې. د دعا اسباب چې کله دعا ستاسو قبول را تاسو ته نجات ملاوي، خو د نجات د پاره داګې نه مخکې سروحانی اعمال پکار دي، داګې د پاره تیارې پکار دي. نو الله جل جلاله داګې د پاره حکم کوم موسی علی السلام ته حکم یې سو کو چې څنګه موز بکاو دی په موز کو نو لې تکلیفو مسلمانانو ته. فرعون اگر ټول د دې چې کني سي وي دي چې بکم ځکه عبادت کو، اگر ټول کناي سي ول مسمار کړي وي، ټول جمعتون عبادت خانه د دې چې وي اگر ټول مسمار کړي وي، او دې چې بوتل نو يرم داوا چې فرعون بدی په جمع باندې قتل کی کني سکه ویلی دل، نو قتل کې تعلم او د کرنګي عبادت خانه مسمار کړي وي. نو الله جل جلال هو چونګي یو روحاني عمل رولېګو چموز د انسان په دې سره الله نه نصرت طلب کوي، الله په دې سره امداد کوي. هو بل طرف ته موس کې له اون ته اساني راوسته د بنی اسرائیل د پاره موس صرف کنای سو کې جایز و، دا غي موس بهر ځنه کېدو کور کې موس کو یا پلاره کې موس کو دا غي موس نه کېدو. دا د نبی علی السلام د امت خصوصیت ته چې د دې موس هر ځای کې. البته د جماعت سره سنت موکده ده، فرض منځونه چې کم دي او نپل منځونه چې کم دي په کور کې بهتر دي، ځکه نبی علیہ الصلات والسلام ټول نپل منځونه کور کې غړي، فرض به وکړو بلکې سنت هم نبی علیہ السلام کور کې غړي دي. نو بنی اسرائیل لپاره دا غید پر حجاز نو او دغه طرف ته یرا وا، نو الله د اسانی رولې ګل الله فرمایي وا وحینا الی موسی و اخیه، مونږه وحی وکړه موسی علیہ الصلات والسلام ته اورور ددتا ان تبوا لقومكما دا چې تاسو دواړه جوړکې دي، دواړو ته د جوړولو حکم وکړه، دا چې تاسو دواړه پیغمبران جوړکې لقومكما د خپل قوم د پاره به مصر چې مصر دې بیوتن کورونه د پاره د موس، ځکه کناس خوغه مسمار کړیو کنه نو کورونه جوړکې دا به د موس کور نه وجعلوا بیوتکم، او وګرځو ټول بنی اسرائیل ته وې زکه کنوی کورونا غی جوړول کورونا ولا مسمار کړو، ناغی تم اډر کو چې وجعلوا بیوتکم قبلتن، تاسو وګرځو هغه خپل کورونا په طرف د قبله باندې چې وی خو کور هو قبله مخشي مخه قبله ته نه د جماعت شکل شي، وګرځو خپل کورونا قبله یعنی په طرف د قبله د مز زایونه وګرځو قبله وګرځو مصلا و مساجد جماعتونه وګرځو د مز زای وګرځو. نو پا کور کم دا اغی اغا ټول کور کې موز جایز نو دا موز کور کې با اغی کې خاص زیو کورو نا جوڑا وای، نو خاص زی اغا دا موز دا پارا پا طرف دا کبلی بانده هغه وګرځوي نو ټول کورونه کوم جایز نه نوې کورونه جوړوي موسی علی السلام هارون علی السلام ته حکم وکړ کورونه جوړ کړي بدر په قبله جوړ کړي نو په هغه کې مسکوي واقعي مصلا امز بالکل قائم کړي دا هغه د شروط او درې آیاتو د ادب او خیال اوساته چې الله جل جلاله په دې روحاني سبب باندې ستاسو امداد وکړي وبشر المؤمنين او بیا صرف موسی علی السلام ته وي دې ته زیره ورکا چې دا اسباب دی اختیار کی روحانی نو الله جل جلاله به دې ته د عذاب د فرعون نه نجات ورکړي او الله به ورته جنت ورکړي. دیکھ یو خبره قابل غور ده چې دا موزه دې کمی کې بلی تا کو نو عبد الله ابن عباس یې فرمایي چې ټول انبیو سابق انبیو کې بلم بیت الله خبرم زین ترال نو مصر کې چې موسی علی السلام وو نو په هغه وخت کې به موز بیت الله ته کېده. البته ممکن نه سو وخت کې موسی علی السلام بیا د مصر نه هجرت وکړو نو بیا بیت المقدس لاړو نو هغه ټیم کې کې قبله هغه طرف ته ګرځېدلی ورنه عام انبیو قبله هغه بیت الله دی بیت الله ته موز کړی دی او په بیت المقدس کې بیا وت صخره ویل کېږي صخره هغه زیړ گنبد چي دی نو هغه وخت کې صرف هغه قبله وا نور عام موسی علی السلام چې مصر کې وو نو ایموز به موسی علی السلام بیت الله ته وبشر المؤمنین زیر ورکا نو بس دا وعده ده پدې کې اشاره شو چې دا وعده تاسو تبا الله جل جلاله نجات درکې د عذاب نه مخلاصيږي. وقال موسی علی السلام هم دعا وکړه او هارون علی السلام په امین وی. وقال موسی وی موسی علی السلام دعا وکړه ربنا افعلن کی زمونگا انکا یکینن تچی آتی تا فرعونا خدای تاور کرده فرعون تا وملعه سردارانو دادتا زینتا و اموالا زینت او رونک خائص او جمال و اموالا او مالونا فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کی خدای دادی و تدیر ورکڑی دی دادی وجی فرعون با پدی باندی فخرم کو خواه فرعون با پدی باندې پهر کو چې دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام سه پیغمبر دی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام باره کې فرعون دا خبره کړی و غنه قوم ته وی ګوره موسی علیہ السلام باره کې قوم ته وی علی سلیم ملک مصر و هاذه الانهار دې موسی علیہ السلام خو هیڅ نشته زماره پر مصر دی دا نهرونه زما لاندې بیږي دغه بنگله اوسم شته د نیل سیټ دا سروا نشوي دا سبا کې دا نو زما لاندې زما د تصرف لاندې دا نهرونه بهږي انا خیر من هذا الذي ام انا خیر بلکې زه بهتره مدد موسی علی السلام نه هو مهین دا موسی علی السلام یو کمزور انسان دی مال ورسره نشتا ولا یکاد یبین او قریبم نه دی چې د خپل خبره ظاهر وي ځکه د موسی علی السلام په جبه کې لګلګ نه ته نو مفسرین وای دا سپک سړی دی کمزور سړی دی د سره هیڅ یې نشته او کدا پیغمبر دین فلولا الکی علیه اسره من ذهب د باندې د سرو بنگړی ولې نشته زکه د مصر نواله تر حبشی پورې سمره چې ده سونه او د چاندې او د جواهرات او قانون او سونه وی هغه د تصرف کیوی نه د باندې ولې د سونه بنگړی نشته خپل وره سونه بنگړی چولو وجا او جاء معه الملائکه تر مقترنین یا ولې د سره چې کوم د پرشتي ناراضی چې د سره ډلی ډلی پرشتي د امداد کوي نفس تخف قومه پاتا قوم کمکل کو هغه مغلوب کو قوم د دې اطاعت نګور دل الله جل جلاله مال او جمال یو سیدونه دا ټول الله ورکړي په دې وجه د موسی علی السلام بارکه دا سه خبره وکړي اگر چې موسی علی السلام لکنت دعا کړي وا چې خدای زما د جیب د لکنت ختم کړي خدای ختم کړي رب اشرح لي صدري شباله سم سي بارکي براشي نو موسی علی السلام دعا کولا خدای پاکا تاور کړی د زینتن خائص و اموالن او مالونا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوی کې ربنا ای رب زمونږه لیضلوا عن سبیلک د پاره د دې ورکړی دی لیضلوا عن سبیلک چې دې د خپل لارې نه گمراهږي د خپل لارې نه دی خطا کې یا دی گمراه کی خلقو لرا دی باندې اشکال دار دی چه خدای پاک تاور کردی دی دی دا بارا چه دی گمراه شی یا دی گمراه کی خلق دلاره دا نو خدای مال دی لور کردو نو بازی مپسیرینو دا دی لام مانا کردی دا لام مانا عاقبت ترازی نو بعضی مفسرینو دا معنا کړی دا لیضل نو عاقبت دا شو دا مال خدا وجه شکرګزاری کړی وی زینت خدا وجه دا الله درضا مطابق استعمال کړی وی خلی یضل نتیجه دا شو چې دی گمراه شو عن سبیل کا دلار استانا هغه ست په اطاعت کې استعمال نکړو نو ست دلار نه گمراه شو او کلام د علتم شدیده پر دی ور کړی دی خدای چې گمراه شي بیا هم څه اشکال نشته زکا فعل الحکیم لا یحلو عن حکمت دا اللہ جل جلال ہو حصی اوکار دا حکمت نا خالی نئی اللہ تا دا شار شبل پیرغونیان کبتیان معلومو چې دا ازلی گمراہان دی راشا دام اللہ لوی میرا بانی اکڑا چه دنیا کی ولی ورکڑو دنیا کی خم آرکڑو خستو نیو چانده و معلوم نیو ولی ورکڑو چه آخیرت کی برخنشتا دا اللہ فعل دا حکمت نا خالی نئی نو که یو ماناشی نو سیدہ او کدوی ما ماناشی نو په اشکال نشتا ورپسې موسی علیہ السلام دعا کوي ربنا ای رب زمونگا اتمس علی اموالهم خدای خلاکت را ولی محو کی مالو نددی مالو نولا ختم کی وشدد علی قلوبهم او یا اللہ مہر لگے مضبوط ری را ولی مہر لگے علی قلوبهم پزلو نددی باندی فلا یؤمنو حتی یرعو العذاب العلیم تردی چی دی ایمان نرادی رانڈی رانڈی تردی پوری چی دی عذاب اوینی دردناک عذاب اوینی تر عذاب نو چی عذاب پیرا چی بیا خو ایمان اسی نکبلی گی یعنی ایمان و تا اڈو نصیب نشی اس دیده که موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر رو پدی بانیم یو اشکال رازی چی موسیٰ علیہ السلام دادو آسنگا اکڑا خدای مال خو تیوالی زن شکر و دا مال نشکری گڑی و اگا ٹیم سرا مفسرین لیکلی تفسیر ابن کثیر تفسیر خازن او دا غرانګي بعض تفسیر نور لیکلی چې هغه ټایم کې ټول مالونه د غټ شو سونه او چاندې ورس موسی علی السلام پیغمبرو معجزانه دعا وا ټایم سره قبول شو بلکې د عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه دور کې مصر کې یو تیله روه ته پاغي کې د هغه وخت اکول پراتو هغه غټ شو د غټې په شکل نو د مال برکیم صحیح شو خدا دعا چه خدای دا دی پزرون مهر اولگه چه دا سر ایمان را نلی ترده چه عذاب پیرا شی نو دا یاد ساته ظاهر که او سره وی دا دا گمراه دعا دا خویا خدا دا چه موسیٰ علیہ السلام تا من جانب اللہ دا خبر اگر چه دا موسیٰ علیہ السلام دا خلیق کاری خدا اللہ دا طرف معلوم شی و بطوری وی چه هدایت دا دا پا قسمت کی نشتا لکه څنګه چې نوح علیه السلام دعا کړو رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیار خدای یو کافر ولا کول کورم پزمکه پر دی یو کور ولا زکه دی بنځي گئی مگر چې زیګی نو کافران دی نه نیم سو کاله کې هغه ته معلومه شو کدی شتم زیګی یو پاتشي نو داغه نه چې کم نسل پاتې کیږي ابم کافرانی نو موسی علیه السلام ته یم من جانب الله فوهي سره معلومه شو نو د دې وجه موسی علیه السلام اگر چې دا پیسله د خدای او موسی علیه السلام په دعا سره اظهار وکړ او کله موسی علیه السلام دعا شنه هم اشکال نشته پیغمبر د الله په حکم باندې ډیر غیرتی وی نو دا عذاب لله دا غصه د موسی علیه السلام او دا دعا د موسی علیه السلام دا د الله د دین د پاره ده د الله په حکم باندې د غیرت د پاره ده د الله د پاره ده پس د الله په دشمن باندې بد دعا ده نو پدې باندې څه اشکال ناراضي دا موسی علیہ السلام دا الله په دین باندې په الله باندې غیرت کړي لکه څنګه چې رستو براشي چې د کلا غر کې دو او د ایمان راړو نو جبرئیل السلام راغې پر خلک ولا خټه ورکړه خبر هم ځین درازي نو دا د الله په دین باندې د غیرت د وجنه دا نه چې کینه د سره ذاتی سو دښمنی و ذاتی سو دښمنی و پیغمبر له پیغمبران دا کار نه کوي دا موسی علیہ السلام په دعا باندې پاگه باندیم سه اشکال نشتا خواه یا خو موسیٰ علیہ السلام تا ده صلاحیت معلوم شو چه ده که بلکل صلاحیت ده هدایت نشتا لکه سنگا چه اللہ او پرمایل موسیٰ علیہ السلام او پرمایل چه خدای پاک تا مال دی ده پرور کرده چه ده لاره نخداشی ناغا تا معلوم خبروا یا ده اللہ پا دین بانده ده غیرت ده وجنا او بلا خبر دریما اخیری که موسیٰ علیہ السلام دی تب دعا وکړه نو دا عین د مسلمانانو ته د خیر دعا وا دا سی رزیل انسان چې هغه یې بالکل سبکانه طریقې سره هغه قتل او ختمولې نو دا سی ظالم ته دعا بد دعا کول پکار دی کني پکار دا سی بد ظالم ته دعا کول دا مسلمانانو ته دعا کول دی دعا کول دی هغه ته بد دعا دا مسلمانانو ته د خیر دعا او چې دا ظالم تباشي د دی خواست ایمان نرادی خو نور مسلمان انغار کئی فما آمنا پس تصدیکو نکو لموسیٰ د موسیٰ علیہ الصلاة والسلام الا ذریتن مگر لگو من قومه د قوم ددنا على خوف من فرعون على خوف د وجد خوفنا من فرعون د فرعون وملئهم او سردارانو د دوینا د دې چې کوم اشراف خلقو د آل فرعون من وملئهم د آل فرعون چې کوم اشراف خلقو نو دا وجه دا یرینا این یفتنهم دا چه فتنه که بواچه دی و بلی دی لرا ایمان نا قتل بکی دی لرا و این فرعون یکینن اللہ وی فرعون چهو لعال خامها تکبر کون کهو فلار دویز مکا کی و این هو یکینن دی چهو لمن المصرفین خامخا تجاوز کون کنو و قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام یا قومی ایک ومزما ان کنتم آمنتم باللہ کچر تاسو ایمان روڑی وی اللہ باندی فعلیه نخاص پد باندی توکلو اعتمادو که ان کنتم مسلمین کچر تاسو مسلمانان فقالو اویدوی علی اللہ خاص پا اللہ باندی توکل من اعتماد کرده ربنا ای رب زمنگا لا تجعلنا مگر زمنگا فتنتن زید فتنی للقوم الظالمین دو قوم ظالمانو دو پرا و نجینا برحمتکا او نجات را که منتخ پل رحمت سرا من القوم الكافرین دو قوم کافرانونا و اوحینا الی موسیٰ و اخیه اللہ و ایمون وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام تو السلام تا ورور ددتا انت بوا دا چی جوڑ کے تیار کے لکومی کما تاسو دوالا تیار کے لکومی کما دو کوم ستاسو دوالو دو پارا بی مصر پا مصر کی بیوتن کورونا دو مز دو پارا وجعلو بیوتکم او بنی اسرائیلو تم اللہ پر مل وجعلو اگر زوی بیوتکم کورونا خپل کبلتن زید مز واقیم الصلاة قائم کے مز لرا وبشر المؤمنین او زیر ورکے موسیٰ علیہ السلام المؤمنین مؤمنین مسلمانانو تا وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ربنا اے رب زمونگا اے پالون کی زمونگا انکا یقینن تشی آتیت فرعون تا ورکڑی دی فرعون تا وملعه و سردارانو ددتا زینتا و اموالا خائص و رونک و اموالا مالونا فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کی ربنا اے رب زمونگا لیو ظلو ان سبیلکا آکبت داشو چی دی گمراشو دلار استانا یا خلقی وارول دلار استانا یا لی ظلو دیده پر دی ورکڑی دی چی گمراشی و خطا کی خلق ان سبیلکا دلار استانا ربنا اے رب زمونگا اتمس علی اموالهم حلاکت راولی پا مالونو ددی بانده وشدد مضبوط بزبوطی راولی یعنی مهر اولگه علا قلوبهم پزلونو ددی بانده فلا یؤمنو پس تردی چی دی ایمان را نڑی حتی رول عذاب العلیم تردی چی وینی عذاب دردناکو نو عبداللہ ابن عباس بی مراد دینا غر کی دلی پاغت دغه کې په نیل کې درې نیل کې یا ول ولی جناب سنا په فرادان سی په الله خیر برکت نصیب کی کریم خدای الله د دې نیکانو خلق سره د موسی علیه السلام د مؤمنانو سره د مهاجرو کې الله تعالی ناراضی شه الله تعالی صلی الله تعالی